znikają. Na dzień dobry. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia wybiła ósma. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. O zaplanowanym akcie terroru mówił w Wieluniu prezydent. Andrzej Duda uczcił pamięć pierwszych cywilnych ofiar wojny. Uroczystości jak co roku także na Westerplatte. Prawie 2000 interwencji strażaków po ulewnym deszczu, głównie na Śląsku i w Małopolsce. Unia będzie chronić granic zewnętrznych, by zapobiec niekontrolowanej, nielegalnej migracji. Działania Białorusi nazywa atakiem hybrydowym. Od Wielunia i Westerplatte rozpoczęły się przed piątą rano uroczystości upamiętniające atak nazistowskich Niemiec na Polskę i wybuch II wojny światowej. W Wieluniu pamięć pierwszych cywilnych ofiar wojny uczcił prezydent Andrzej Duda, kombatanci i mieszkańcy miasta. Na miejscu jest Przemysław Lis. We Wieluniu o świcie zawyły syreny, zabrzmiał dzwon pamięci przestroga, a sztafeta pamięci przyniosła ogień z nowej polskiej wsi, z miejsca, w którym 82 lata temu wystartowały niemieckie sztukasy. Prezydent Andrzej Duda nazwał atak na bezbronne, uśpione miasto aktem terroru. Jak powiedział, tu rozpoczęła się wojna inna niż wszystkie. Pamięć pomordowanym, jak co roku, oddali także mieszkańcy Wielunia. Jak mówili mi, pamięć jest tu wciąż żywa. Pierwsze miasto, nie? Zbombardowane. Tu to się zaczęło, 25. Prędzej jak na Westerplatte, 5 minut. My tu jesteśmy co roku. Chcemy tu być, bo mamy taki obowiązek uczcić tą rocznicę wspólnie. Co roku tak przyjeżdżamy. Chcemy, żeby pamiętać, nie? No i rano zawsze się pamięta, żeby przyjechać pierwszego. Bomby spadały i była wojna, coś strasznego, nie? No i tak się pamięta. W Wieluniu odmówiono modlitwę ekumeniczną oraz odczytano apel poległych. Uroczystość zakończyło złożenie kwiatów przed pomnikami upamiętniającymi ofiary. Zbrodnia we Wieluniu była pierwszym akordem II wojny światowej. Przemysław Lis, dziękuję za relację. Z kolei w uroczystościach na Westerplatte wziął udział m.in. premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu powiedział, że agresja Niemiec na nasz kraj była zaplanowaną eksterminacją narodu polskiego. Niemcy prowadzili także operację gospodarczego zniszczenia Polski. Zaboru mienia, zaboru depozytów na rachunkach bankowych Polaków, którzy wtedy stracili swoje oszczędności. Zaboru towarów, kradzieży fabryk. To był rabunek na masową skalę. Rabunek i zniszczenia, które nigdy nie zostały skompensowane, nawet w jakimkolwiek znaczącym stopniu. O tym także musimy pamiętać. Obecny na Westerplatte minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak mówił, że naszym obowiązkiem jest to, aby przypominać światu o faktach historycznych. 4 600 000 uczniów wraca po wakacjach do szkoły. Dziś pierwszy dzień nowego roku szkolnego. Nauka ma się odbywać stacjonarnie, ale z przestrzeganiem zasad sanitarnych. Nauka w szkole ma wyglądać tak jak przed pandemią. Po powrocie do szkół uczniowie będą mogli skorzystać z 4 programów wsparcia po pandemii. Programy dotyczą aktywności sportowej, zajęć wspomagających z różnych przedmiotów, rozpoznawania wad wzroku i wsparcia psychologicznego. Ruszy też nabór wniosków o dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach pilotażowego programu Poznaj Polskę, mówi minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Chcemy, ażeby uczniowie wraz ze swoimi nauczycielami udawali się zdecydowanie częściej do miejsc, które mają bardzo duży potencjał edukacyjny, do muzeów, do miejsc związanych z kulturą polską, w tym z kulturą ludową. Od dziś zmienia się także lista lektur. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Ponad 600 razy interweniowali minionej doby strażacy w województwie śląskim. Wyjeżdżali, żeby wypompować wodę z zalanych posesji, piwnic oraz dróg. W kilku miejscach na Wiśle w województwie przekroczone są stany alarmowe. W Małopolsce było prawie 500 interwencji, a w całym kraju prawie 2000. Niebezpiecznie jest również na północy, na jeziorze Drużno. Na Żuławach woda osiągnęła stan alarmowy. Powodem są porywy północno-zachodniego wiatru, powodującego wpychanie wód Bałtyku do Zalewu Wiślanego i dalej w głąb plądu, a także intensywne opady deszczu. To, co robi białoruski reżim na granicy z Unią Europejską, to atak hybrydowy, skomentował minister spraw wewnętrznych Słowenii, kierującej teraz pracami Unii. Sprawa podsycania kryzysu migracyjnego na granicy z Polską, Litwą oraz Łotwą przez władze w Mińsku pojawiła się wczoraj na spotkaniu unijnych ministrów spraw wewnętrznych w Brukseli. Słoweński minister powiedział po spotkaniu, że białoruski reżim nadal sprowadza migrantów z Iraku. Samoloty cały czas latają, a potem służby bezpieczeństwa przepychają biednych ludzi poza granicę. Unijna komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson mówiła, że taka jest reakcja Łukaszenki na surowe unijne sankcje gospodarcze. On jest pod presją i dlatego jest zdesperowany. Instrumentalne traktowanie migrantów to także sposób na zdobycie pieniędzy. Unijna komisarz już wcześniej mówiła, że migranci z Iraku płacą za przelot z Bagdadu do Mińska 15 tysięcy euro. Ylva Johansson podkreślała też, że unijne kraje są gotowe nałożyć kolejne sankcje, a ona sama może zdecydować o restrykcjach wizowych dla ludzi powiązanych z reżimem Łukaszenki. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W związku z kryzysem migracyjnym polski rząd wystąpił do prezydenta o wprowadzenie stanu wyjątkowego na 30 dni w przygranicznym pasie z Białorusią. Chodzi o ponad 180 miejscowości województwa podlaskiego i lubelskiego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce i Adam Malecki. Tenis na początek. Do drugiej rundy US Open awansowali Hubert Hurkacz i Iga Świątek. Hurkacz w trzech setach pokonał Białorusina Jegora Gierasimowa, a Iga w dwóch setach wygrała z kwalifikantką Amerykanką Jamie Loeb. Awans wywalczyli także liderzy światowych rankingów, Australijka Ashley Barty i Serb Novak Djokovic. A reprezentacja siatkarek zakończyła udział w Mistrzostwach Europy. Polki w ćwierćfinale przegrały 0-3 z Turcją. Jak ocenia występ w całym turnieju trener Jacek Nawrocki? Ten występ należy ocenić pozytywnie. Mieliśmy zespół, który grzeszył młodością, dużo młodych zawodniczek, które gdzieś w przyszłości spuentują tutaj ten turniej i doświadczenie zdobyte do gry w reprezentacji. I naprawdę zagraliśmy kilka meczów, gdzie dziewczyny pokazały 100% zaangażowania. W półfinale zagra Turcja, podobnie jak Holandia. Nasi piłkarze jutro w eliminacjach Mistrzostw Świata zagrają z Albanią. W drużynie szpital, wielu kontuzjowanych, ale nieszczęście jednych może być szansą dla drugich, przyznaje kapitan Robert Lewandowski. Mamy też na tyle doświadczonych zawodników, którzy w tej kadrze są, młodzi, którzy nie boją się brać tej odpowiedzialności, nie boją brać ciężaru gry na plecy i też być coraz częściej wiodącymi postaciami, więc są takie momenty w życiu, czasami ten timing może spowodować sytuację, że jeden czy dwóch zawodników, którzy gdzieś wcześniej byli, można powiedzieć, za plecami innych, nagle wejdą przed nimi i pokażą się z super strony i pokażą te swoje najlepsze umiejętności. Początek czwartkowego meczu z Albanią na PGE Narodowym o 20:45. Robert Lewandowski przed zamknięciem okienka transferowego klubu nie zmienił. Najgłośniejszy transfer to powrót Antoana Griezmana z Barcelony do Atletico Madryt. Do Barsy Sewilli trafił Luke de Jong. Z wątków polskich 21-letni Jakub Kawior, młodzieżowy reprezentant Polski, przeszedł z Żiliny do Włoch, do La Spezia. W kolarstwie Vuelta Espania. 16 etap wygrał Holender Fabio Jakobsen. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej utrzymał Norwek od Christian Eiking. A na Igrzyskach Paraolimpijskich w Tokio Renata Kałuża w handbajkach ukończyła wyścig ze startu wspólnego na piątym miejscu, a do półfinału rywalizacji drużynowej w tenisie stołowym awansowały Natalia Partyka i Karolina Pęk. Panie medal już mają w kieszeni, podobnie jak Tomasz Jakimczuk i Rafał Czuper, też w tenisie stołowym. Pytanie, z jakiego kruszcu? Sport w Trójce wraca za godzinę. Za oknami dzisiaj deszczowo w większości kraju. Deszczowe chmury ciągną się od Białegostoku przez Warszawę, Łódź, Katowice po południowy wschód kraju. No z kolei na północy i na północnym zachodzie przejściowe zachmurzenia, raczej słonecznie i temperatury maksymalnie do 20 stopni w ciągu dnia. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Felicjan, przestań chodzić. Już jesteś na wysokim zamku. Jutro pójdziesz do Kaiserwaldu. Narodowe czytanie 2021 w Trójce. Gabriela Zapolska. Moralność pani Dulskiej. Wybrane scenki. Po co tobie cygara? Po co? Wypalę. Kiedy? Jak będzie galówka. A potem pojadę... Gdzie? Nad Bałtyk. Występują Danuta Stenka, Olga Sarzyńska i Michalina Łabacz. Muzyka Jacek Grudzień. Zapraszamy dziś około 9:40. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bacy strzelił w domu piecyk. Oddałby on stado owiec, by odwiedził go fachowiec. Rockmanowi prąd zaś wysiadł.

Pora na Trójkę. Godzinie 8, program Trzeci Polskiego Radia cały czas z Państwem. Kasabian i Days Are Forgotten. Wspaniały utwór, chociaż nazwa zespołu cokolwiek kontrowersyjna, bo zespół Kasabian wziął swoją nazwę od Lindy Kasabian, jednej z członkiń tak zwanej rodziny Mansona, która przyczyniła się do śmierci Sharon Tate, ówczesnej żony Romana Polańskiego w latach 60. Stąd zespół Kasabian wziął swoją nazwę. Kalendarium muzyczne przed nami to oczywiście magister Michał Migała. Kalendarium muzyczne. Pojutrze urodziny będzie mieć szara eminencja punk rocka. Steve Jones to gitarzysta i współzałożyciel grupy The Sex Pistols. Posada gitarzysty w tym zespole nie była zbyt skomplikowaną rzeczą, biorąc pod uwagę proste kompozycje, ale to i tak dobra okazja, żeby przypomnieć sobie utwór Holidays in the Sun tejże grupy. Holiday, another people, his enemy. Jak widać, nie tylko ja mam awersję do słonecznych i upalnych wakacji. A pojutrze urodziny również obchodziłby Bogdan Łyszkiewicz, lider i wokalista zespołu Chłopcy z Placu Broni. Nazwa zespołu była chyba nieprzypadkowa, bo tak jak lektura książki pod tym samym tytułem poruszała i dawała emocje. Takie same były kompozycje zespołu, na czele którego stał Bogdan. Miał na pewno rękę i zmysł do tworzenia i wykonywania przebojowych tekstów. Czasem w sposób niezamierzony, tak jak w przypadku pastiszowego utworu O Ela, który przez publiczność został wzięty zupełnie na poważnie. Inaczej jest w przypadku piosenki Aeroplan, czyli utworu łączącego lekkość kompozycji z dość mocnym i poruszającym tekstem. Aeroplan znów porwano. Nowy przemysł, nowy chaos. W kosmos sądy wysyłamy, a w Afryce ciągle głód. W telewizji speaker miękkim głosem doniósł, że na wyspach wojna trwa. Z dziesiątego piętra ktoś wyskoczył. Zapewne Bogdan teraz ma zupełną swobodę w komponowaniu przepięknych niebiańskich piosenek. A to było Kalendarium Muzyczne. Michał Migała, dziękuję. Bardzo dziękuję. Michał Migała wróci jutro. Nie jutro, nieprawda. Wróci w piątek przed godziną 9:00. A teraz Halsley. I'm not a woman, I'm a god. I'm not a woman, I am a god. To Halsey w programie trzecim Polskiego Radia, doskonale reprezentujący nurt w muzyce utwór. Nurt polegający na powrocie do brzmień lat 80. Gdzieś tam z tyłu w rozrywkowych utworach, w muzyce rozrywkowej. The Weeknd jest świetnym przykładem tego, że synthwave'owe brzmienia pojawiają się po... ilu? 30 latach od powstania, no 40 latach od powstania pierwszych syntezatorów. Rany, czas leci, to będzie 50 lat za chwilę przecież od tych syntezatorów, bo to lata 70. Proszę Państwa, jaką historię, jakie tajemnice skrywa Zawisza Czarny? Płynnie przechodząc od syntezatorów do żeglowania, żaglowiec harcerstwa polskiego, to jest zagadka. Odpowiedź na tę zagadkę poznamy przed godziną 15 dzisiaj na antenie radiowej Trójki, bo zajmiemy się tematem Zawiszy Czarnego oraz tym, co zrobić, żeby wziąć udział w takim rejsie. Tym historycznym żaglowcem. To po godzinie 14 dzisiaj u nas na naszej antenie. Tymczasem zapraszam Państwa na wysłuchanie utworu zespołu Manam. Kocham Cię, kochanie moje. 26 po 8 tu program trzeci Polskiego Radia. Kocham cię, kochanie moje, kocham cię, a Jeszcze pół godziny i wybije dziewiąta. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy VAT wprowadzający krajowy system e-faktur. Rozwiązanie ma być testowane wspólnie z biznesem od października, a w styczniu ma być powszechnie dostępne. Jak wyjaśnia wiceminister finansów Jan Sarnowski, e-faktura to szczególny rodzaj faktury elektronicznej. Tym się różni od innych, że nie jest wysyłana bezpośrednio między przedsiębiorcami, tylko za pośrednictwem serwerów ministerstwa. Finansów. Na tych serwerach Ministerstwa Finansów faktura jest zapisywana i jest dostępna dla obu stron transakcji przy wykorzystaniu darmowego konta przedsiębiorcy w serwisie e-Urząd Skarbowy. Od stycznia korzystanie z e-faktury będzie dobrowolne, a od roku 2023 już obowiązkowe. Renciści i emeryci, którzy dorabiają, muszą uważać, bo od dziś zmieniają się graniczne kwoty przychodu, które powodują zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pierwszy próg przychodu wynosi 70% przeciętnego wynagrodzenia. Od września to 3853 zł i 20 groszy brutto. Jeśli przychód emeryta lub rencisty w danym miesiącu będzie wyższy, to wypłata świadczenia za ten miesiąc odpowiednio zmniejszana. Drugi próg wynosi 130% przeciętnego wynagrodzenia, czyli teraz to 7155 zł i 90 groszy, a jego przekroczenie spowoduje zawieszenie wypłaty za dany miesiąc. Wielu Polaków zrezygnowało w tym roku z urlopu za granicą, więc wakacje dla krajowych hoteli poza miastami były udane, ocenia Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego. Mimo 75-procentowego limitu, wyjątek dla osób zaszczepionych pozwolił wielu obiektom przyjąć 100% gości. A więcej wiadomości gospodarczych w Trójce przed 10:00, wtedy na naszej antenie Informator Ekonomiczny. Za oknami dzisiaj deszczowo w większości kraju, od Białegostoku przez Warszawę, Łódź, Katowice, Kielce, Lublin, Kraków, aż po Rzeszów deszczowe chmury na niebie. Słonecznie z kolei na północy i północnym zachodzie. Tutaj bez opadów. Temperatury maksymalnie do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. 27 minut pozostało do godziny 9:00. Rag & Bone Man w Trójce. All You Ever Wanted. No painted trains on the underground, no kids with spray can drunk, no offensive. All the suits and ties are marching a straight line, deafening the sound of the helpless. It's a city of a thousand heartbeats, no room for another soul. Building on a different street and nobody knows. Tear it down. For the hole in the wall, 'cause people still need cash to buy their freedom. Moving forward, walking by, everyone is falling, but we don't see them. They away from a struggle, bad luck, money slipping right through the cracks. It's a shame how we don't know what we really have. Tear it down till it's gone.

Powiem ci szczerze, że to już... Beata, przepraszam cię, nie ma takiego twardziela, który nie boi się buki. Aha. No to może on się boi. Tak. Zapytasz? Nie. O bukę? No dobra. Nie, bo nie lubię mówić o czymś, na czym się nie znam. Zatem ja przybieram postać teraz włóczy kija i oddalam się ze studia radiowej Trójki. Łukasz Ciechański, bardzo dziękuję Państwu za dzisiaj. Powodzenia z buką i Krzysztofem Bosakiem. Do usłyszenia w piątek o 19:00 będę. Seem to fix my mood. Today it's as dark as my roots. If I ever let them grow out. Now all of my oceans have ripped tides. Can't seem to find what's wrong. The whole world is letting me down. Don't you think the early 2000s seem so far away? Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a naszym gościem jest poseł Krzysztof Bosak, wiceprzewodniczący koła Konfederacji. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie pośle, czy 1 września to jest dobry moment, żeby przypominać Niemcom o stratach wojennych? No zależy, jaki mamy cel. Ja uważam, że jakby o historii trzeba pamiętać, natomiast jeżeli chodzi o ten dialog z Niemcami na temat strat wojennych, to kompletnie nic z niego nie wynika poza robieniem zamieszania w Polsce. Przypomnijmy, że rząd wielokrotnie zapowiadał, że wystąpi o reparacje wojenne dla Polski, nigdy tego nie zrobił. A powinien to zrobić? No, myślę, że mógłby to zrobić, jeżeli ma jakieś szacunki, że moglibyśmy cokolwiek otrzymać. Natomiast jeżeli szanse na to są zerowe, to należy sobie postawić pytanie, czy po prostu leży to w interesie naszego państwa, żeby w tego typu konflikt wchodzić. Ja nie mam dostępu do analiz prawnych, które rząd przez ostatnie lata podobno szykuje w tej sprawie. W związku z czym trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie, kiedy Konfederacja będzie współrządzić, przeanalizujemy tę sprawę na podstawie dokumentów zgromadzonych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. A może do tego momentu... Dokumenty tam zostały zgromadzone. Może do tego momentu już będzie sprawa załatwiona. Nie sądzę, nic na to nie wskazuje, pani redaktor. Rząd wystąpił do prezydenta o wprowadzenie stanu wyjątkowego w części województw podlaskiego i lubelskiego na okres 30 dni. Takie rozwiązanie podpowiadał pan przedwczoraj, a więc pewnie ma pan satysfakcję. No, uważam, że to jest jakby dobry kierunek. Nie może być tak, że wszyscy się przyglądamy poprzez media, jak w pasie przygranicznym z jednej strony są prowokacje, a z drugiej strony z naszej narasta anarchia i jakieś prowokacyjne zachowania. Jednak jeżeli mamy duże manewry wojskowe i prowokacje reżimu Łukaszenki, prowokacje no dosyć trudne, nie ma co ukrywać, bo z wykorzystaniem ludzi, których część może nie do końca być świadoma, w co się wpakowała, to po prostu tam musi panować porządek, a nie to, że mamy jakiś medialny cyrk z udziałem niektórych polityków, aktywistów z kraju i z zagranicy. I jeszcze do tego przestępstwa polegające na czy to właśnie ułatwianie nielegalnej migracji, czy niszczeniu umocnień granicznych. Po ogłoszeniu tej decyzji rządu napisał pan na Twitterze, to okazja, by liderzy konkurencyjnych partii opozycji zdystansowali się od swoich najbardziej niedojrzałych i radykalnych posłów. To jest ten moment. Czy widzi pan jakąś refleksję? Jeszcze nie, ale może będę ostatnim, który straci nadzieję. Tak mówiąc na serio, no to wydaje mi się, że właśnie warto jest przywoływać do odpowiedzialności liderów, czy to Lewicy, czy Koalicji Obywatelskiej, czy partii Szymona Hołowni, za posłów, których działania oni firmują. Przypomnę, że na przykład moje środowisko nie raz było rozliczane przez media, przez dziennikarzy, przez opinię publiczną w sposób bardzo rygorystyczny za zachowania nie to, że naszych posłów, ale jakichś w ogóle przypadkowych sympatyków z drugiego końca kraju. A tutaj nagle mamy sytuację, gdzie posłowie medialni robią różne prowokacyjne rzeczy, a liderzy jakby w ogóle tego nie komentują, tacy jak Tusk, czy tacy jak właśnie, nie wiem, Czarzasty. No wszyscy mówią o odruchach serca. Komentują to wręcz pozytywnie. Panie, panie pośle, podwójny standard. Mówią o humanitaryzmie, o odruchach serca, o dobrej woli. Jakoś komentują. Ale to nie na takich frazesach nasza cywilizacja jest zbudowana. Jednak z jednej strony mamy wszyscy uczucia i wiadomo, że współczucie się pojawia, kiedy widzimy krzywdę ludzi, ale z drugiej strony jest racja stanu, jest interes całego społeczeństwa, narodu, jest pewna racjonalność politycznych działań, jest pewna strategia państwowa, jest porządek prawny, no i co? I teraz to wszystko jest nieistotne, dlatego że będziemy apoteozować, że jakiś poseł miał odruch serca, a to pobiegł z siatką przekraczać nielegalnie granicę wbrew ślubom państwowym. Racja stanu jest ważniejsza niż uczucia, panie pośle? W klasycznej cywilizacji europejskiej no, od starożytności mamy taki pogląd, że rozum powinien górować nad emocjami i uczuciami. I to nie znaczy, że wszystkie emocje czy uczucia są złe, ale to znaczy, że jednak jakby podążanie za nimi powinno być w pewnych rygorach rozumu. I mam wrażenie, że w tej chwili całkowicie to zostało podważone i część ludzi, którzy jakby pełnią urzędy kwalifikujące do bycia elitą polityczną, tak jak na przykład urząd poselski, zachowuje się jak bohaterowie jakiejś opery mydlanej, jakiejś telenoweli z Ameryki Południowej, gdzie swoje właśnie szamotaninę emocjonalno-uczuciową przedstawiają Polakom jako jakiś główny produkt ich działalności politycznej. No to jest po prostu zupełnie niepoważne. Prezydent zapewne przychyli się do wniosku rządu. Czy Sejm się również przychyli? Jak pan myśli, ponieważ już część opozycji podaje w wątpliwość motywy wprowadzenia. Właściwie nie zna tych motywów, nie rozumie, dlaczego akurat teraz ten stan wyjątkowy miałby być wprowadzony. Więc mogą być kłopoty z akceptacją tego stanu? Moim zdaniem nie będzie najmniejszego problemu, żeby większość sejmowa to przegłosowała, bo po pierwsze rząd ma większość, niedużo, ale jednak ma. Po drugie, ta rozsądna część opozycji dobrze widzi, co tutaj się dzieje i wiemy, że koszt jakiejkolwiek udanej prowokacji granicznej z wykorzystaniem obywateli polskich, nie mówiąc już o polskich politykach, działaczach czy dziennikarzach, mógłby być ogromny. I nie potrzebujemy takich sytuacji na polskiej granicy, że na przykład białoruskie służby graniczne kogoś zatrzymują, w mediach międzynarodowych przedstawiają, że Polska jest państwem agresywnym, które chciało zakłócić manewry, nie daj Boże, jeszcze komuś się dzieje krzywda. No naprawdę nie potrzebujemy takich rzeczy. Przypomnijmy, że ten pas przygraniczny, w którym ma być ten stan nadzwyczajny wprowadzony, to zaledwie 3 kilometry. I naprawdę no, trzeba być zupełnie niepoważnym, żeby twierdzić, że nagle teraz przygraniczny pas 3-kilometrowy, złożony głównie z łąki lasów podlaskich, to jest miejsce, gdzie toczyła się jakaś bardzo ożywiona aktywność obywatelska, która w tej chwili będzie stłamszona. No ja słyszałam dzisiaj lidera PSL-u, panie pośle, zaraz pan dokończy. I mieszkańcami oczywiście. Ja dzisiaj słyszałam, że teraz będą organizowane dożynki, takie małe, regionalne, lokalne i że to może właśnie zakłócić, że to jest taki bardzo ważny czas dla rolników. Tak dzisiaj mówił na jednej z anten lider Polskiego Stronnictwa Ludowego. Także... No może nie doczytał dokładnie informacji, że chodzi wyłącznie o 3-kilometrowy pas przygraniczny. My mamy kontakt z mieszkańcami, którzy mieszkają przy granicy. Nasi posłowie, nasi działacze tam byli, rozmawiali z nimi i oni są szczerze zaniepokojeni tym, dlatego że niezależnie jeszcze zanim ta cała afera medialna wybuchła, oni widzieli, że tam się pojawił jakiś wzmożony ruch, że psy po nocach szczekają, że ktoś tam do drzwi puka i wcale z tego powodu nie czuli się bezpieczni i to, że zwiększyła się tam obecność polskich służb państwowych, przyjęli akurat, oczywiście media zawsze znajdą kogoś takiego, kto chciał zanieść jedzenie tym nielegalnym imigrantom i jakoś tam się nimi zaopiekować i to jakby sam ten odruch, żeby komuś podać jedzenie, jakby ja tego nie krytykuję. Natomiast to się absolutnie nie wyklucza z tym, że ludzie po prostu byli zaniepokojeni. Wystarczy cofnąć się o 6-7 lat, zobaczyć, co było na Węgrzech. No po prostu to się kończy tak, że kiedy nasila się taki silny kryzys imigracyjny, ludzie po prostu nocami muszą się którzy mieszkają dalej na wsiach, barykadować w swoich domach, bo się zaczynają bać. No i to nie jest w niczym interesie, żebyśmy uruchomili szlak nielegalnej imigracji przez Polskę. Te osoby, które sprowadzają to wszystko do kilkudziesięciu koczujących osób, tak na marginesie, rotacyjnie koczujących pod okiem służb białoruskich i zaopatrywanych jak najbardziej w pożywienie, no to te osoby jakby kompletnie chyba nie rozumieją, że tam został most powietrzny uruchomiony z Bagdadem i że tych osób zostało na Białoruś sprowadzone znacznie więcej. I podobno jakby z informacji białoruskich dziennikarzy opozycyjnych wiemy, że cała ta operacja nazywa się Operacja Śluza, była przygotowana wiele lat temu przez służby specjalne. Tak, wiemy, panie pośle. A koordynuje ją osobiście syn Łukaszenki, który także nawiązywał już kontakty w Afganistanie, także spodziewajmy się też jeszcze, że będziemy mieć falę imigrantów stricte z Afganistanu. Nawet na mówi o tym z Iraku, oficjalnie... z Libanu, z Somalii. Oficjalnie mówi o tym Unia Europejska, że Łukaszenka cały czas sprowadza imigrantów, ale czy stan wyjątkowy oraz dodatkowe zabezpieczenia to jest to, co zażegna ten kryzys? Czy jeszcze jakieś działania są potrzebne? Zobaczymy, po prostu to zależy też od, nie ma co ukrywać, od siły nacisku Unii Europejskiej na Łukaszenkę i jego determinacji, dlatego że widać wyraźnie z wypowiedzi publicznych, czy jego, czy linii mediów białoruskich, że tu jest taka, jakby to jest taka akcja odwetowa za sankcje przyjęte na reżim białoruski i wcześniej za próbę obalenia tego reżimu. I akcje odwetowe, czy jakieś takie zemsty w polityce międzynarodowej, czy próby pokazania siły, nie rządzą się jakąś prostą racjonalnością. To znaczy może być tak, że Łukaszence po prostu za jakiś czas stwierdzi, że już mu ta operacja do niczego nie jest potrzebna i ją wygasi, bo mu przynosi więcej problemów niż korzyści. A może się okazać tak, że jest po prostu w swojej jakby nienawiści do państw zachodnich tak zapamiętały, że może to pociągnąć rok czasu. No i jest dyktatorem, to znaczy nic poza ewentualnym brakiem środków nie limituje jego działania. Ten brak środków widać, że bierze na siebie i uzupełnia Rosja. Rosja, która też jest antagonistycznie nastawiona do państw unijnych czy do państw NATO. W związku panie z czym, Boże, pan mówi takimi długimi zdaniami, że ja nie mogę się przygotować zadawać pytań. Musimy się przygotować na długą, przeciągającą się sytuację. Trybunał Konstytucyjny... Jeszcze jedną rzecz dodam, pani redaktor. Ale mamy mało czasu, ja chciałam, żeby pan dodał w innej sprawie. Dobrze? I już tylko ostatnie zdanie. Także przed wybuchem tego kryzysu migracyjnego mieliśmy presję migracyjną, migracji nielegalnej na polską granicę z Białorusią. To było już też wcześniej. Trybunał Konstytucyjny odroczył posiedzenie w sprawie, orzeczenie w sprawie decyzji o wyższości prawa polskiego nad europejskim, bądź nie, bądź odwrotnie. Pan myśli, że to jest dobry powód, czyli nowy wniosek formalny, czy Trybunał wstrzymuje się, unika, bo coś się dzieje na linii Bruksela-Warszawa? Nie znam uzasadnienia, które zostało przedstawione przez Trybunał Konstytucyjny. Chodziło o to, że trzeba rozpatrzyć wniosek formalny, kolejny, o wyłączenie pana sędziego Piotrowicza. Mhm. No ja myślę, że to jednak był pretekst i po prostu Trybunał daje czas rządowi na porozumienie z Brukselą. Doszło do takiej, nazwijmy to, wojny Trybunałów pomiędzy Polską a Unią Europejską. To jest spór o tak naprawdę o to, kto ustala reguły gry. Mamy dwa ośrodki, warszawski i brukselski, i oba uważają się za upoważnione do tego, żeby wyznaczać reguły na terytorium państwa polskiego. Oczywiście ośrodek unijny uważa się, że ma nadrzędność, ośrodek polski uważa, że jest umocowany konstytucyjnie. W taki dualizm prawno-polityczny wmontowali nas na mocy traktatów politycy budujący Unię Europejską i też tutaj radzę uzbroić się w cierpliwość. Ten spór nie zakończy się żadnym wyrokiem, ten spór nie zakończy się żadnym prostym kompromisem. On będzie miał swoje kolejne odsłony przez prawdopodobnie jeszcze wiele dziesięcioleci. To na koniec pytanie o negocjacje w sprawie odwołania marszałek Witek. Czy one się nadal toczą, czy już opozycja, mówiąc kolokwialnie, odpuściła? Nic mi nie wiadomo, aby w tej chwili dalej trwały jakieś działania w tej sprawie. Było jedno spotkanie w sierpniu, zresztą brałem w nim udział. Po tym jednym spotkaniu w sierpniu nie mam żadnej informacji, żeby były kolejne. Czy to prawda, że waszym warunkiem jest podjęcie przez opozycję zobowiązania, że będzie głosować za waszym projektem Stop segregacji sanitarnej? Tak, mówiliśmy o tym publicznie wielokrotnie. A co z ustawą, którą państwo krytykują? Ustawa 1449. Czy ona jest naprawdę taka groźna? Bo nawet państwo organizują konferencje i ciągle mówią o tej ustawie. Co tam takiego jest? To chodzi o... Znaczy rząd generalnie różne elementy tak zwanej segregacji sanitarnej, czyli tak naprawdę ograniczania praw obywatelskich pod pretekstem walki z wirusem, a w rzeczywistości jest to walka z obywatelami, ich normalnymi swobodami obywatelskimi. Rząd te przepisy przez ostatni rok przemycał w najróżniejszych aktach prawnych. Natomiast ta ustawa 1449, tak ją umownie nazwiemy, ona jest dosyć charakterystyczna, dlatego że ona dotyka tematów, które interesują bardzo dużą część opinii publicznej, między innymi tam jest powoływanie fundusz rekompensat dla osób, które poniosły jakieś straty z powodu niepożądanych działań szczepionek. I wiemy, że to jest temat bardzo wrażliwy wśród części społeczeństwa. Ale to dobrze chyba, że jest powoływany fundusz. No tak, tylko ten fundusz jest powoływany w bardzo śmiesznej formie. Na przykład mają być rekompensaty wyłącznie za to, co wymienią producenci. Ja wiadomo, że przecież producenci wymieniają tylko to, co już jest publicznie udowodnione, że się dzieje, a nie to, co dopiero zaczyna być rejestrowane. Po drugie jest tam limit czasowy. Po trzecie odszkodowanie ma być tylko za dni spędzone w szpitalu, a nie proporcjonalne do uszczerbka na zdrowiu. Po czwarte w ogóle zgon pacjenta, mamy już informację publiczną od rządu w zasadzie, że tych zgonów było ponad 100 oficjalnie. Zgon w ogóle ma być nierekompensowany. Panie pośle, a po piąte strata. Czas nam się skończył. Bardzo panu dziękuję. To jest niepoważny projekt. Krzysztof Bosak, Konfederacja, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, pozdrawiam słuchaczy. Autopromocja. Muzyczny weekend w Trójce. Już od piątku 3 września na antenie Trójki intensywne spotkanie z muzyką. Dwa festiwale. Jeden głęboko zakorzeniony w tradycji, drugi zupełnie nowy. Ale idea pozostaje niezmienna. Muzyka ponad wszystkim. 58. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu oraz pierwsza edycja Carbon Silesia Festiwalu w Zabrzu. Relacje, transmisje, wywiady, kilkadziesiąt godzin świetnej muzyki. Od 3 do 6 września. Słyszymy się w Trójce. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie ty widzisz siebie tak za pół roku? Tu. Będę sobie siedział z naszym nowym laptopem z Media Expert, za który przez pół roku nie zapłacimy ani złotówki. Sobie pogram może nawet. No. I RRSO 0%.